कुछ घंटों बाद कॉलेज कैंटीन। अंतरा और श्रेया इस समय कैंटीन में बैठी थी। अंतरा ने श्रेया को सारी बातें बता दी थी, जिस वजह से वो अंतरा को समझाते हुए बोली, अंतरा देखो, वैसे भी तुम दानिश सर से प्यार तो करती ही थी, और अच्छा हुआ कि उन्होंने तुमसे शादी कर ली और अब तुम उनके साथ खुश रहो। अंतरा चिढ़कर बोली, जबरदस्ती की है उन्होंने शादी मुझसे। मैंने तुमसे सारी बातें बताई ना कि उन्होंने कैसे मेरे बाबा के सर पर गन रखकर मुझसे शादी की थी, और तुम कहती हो खुश रहो उस शैतान के साथ। जिसे सुनकर श्रेया बोली, दानिश सर तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं, जिस वजह से उन्होंने ये सब किया, क्योंकि तुम्हारी सगाई वो किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकते थे। अच्छा अब वो सब छोड़, तुमने दानिश सर से अपने बचपन के बारे में बात की? उसकी ये बात सुनकर अंतरा ने ना में सिर हिलाया, तो श्रेया बोली, हाँ तो कोई बात नहीं, अब जाकर कर लेना और उनसे पूछना भी कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए थे बिना बताए। अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला देती है, और फिर वो अपने अनाथालय अपने बाबा और बच्चों से मिलने के लिए चली गई। रात का वक्त 8 बजे अंतरा पैलेस आई और सबसे पहले बिपाशा और देविका जी से मिली। उसके बाद वापस से वो अपने पुराने रूम में गई, पर जब उसने रूम के आगे लॉक देखा तब उसका मुंह बन गया और वो गुस्से से सीधे दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही अंतरा ने रूम में अपना पहला कदम रखा, वो एक पल के लिए सहम गई और तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंतरा तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी, डोर लॉक हो चुका था। अंतरा कसकर अपने बैग को पकड़ लेती है और घबराते हुए रूम को घूरने लगी। रूम की डिम लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। रूम में चारों तरफ सिगरेट का धुआं ही धुआं फैला था, जिससे अंतरा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। माहौल काफी अंधेरा और डरावना था। अंतरा हिम्मत करके धीरे से बोली, दानिश आप यहीं हो ना, प्लीज ऐसे डराइए मत। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा सहम गई और धीरे धीरे डोर से सटने लगी। तभी उस इंसान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, कहाँ गई थी सिली गर्ल? दानिश की आवाज सुनकर अंतरा अपनी नजर सोफे के पास ले गई, जहाँ दानिश सिगरेट के धुएं में बिना किसी इमोशन के बैठा था। वहाँ अंधेरा था, जिस वजह से पहले अंतरा देख नहीं पाई थी, पर अब उसे हल्की रोशनी में दिखाई देने लगा था। अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, मैं वो कॉलेज गई थी। दानिश वापस बोला, और कहाँ गई थी सिली गर्ल? अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, और मैं आश्रम भी गई थी। दानिश वापस से सर्द आवाज में बोला, और कहाँ गई थी सिली गर्ल? अंतरा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बस फिर मैं घर आ गई। तभी वहाँ ग्लास टेबल के टूटने की आवाज आई, जिससे अंतरा की डर से चीख रूम में गूंज गई। उसने जल्दी से सामने देखा, दानिश ने टेबल पर एक जोर की लात मारी थी, जिससे टेबल चकनाचूर हो चुका था। दानिश अपनी जगह से उठा और डोर से सटी अंतरा के करीब बढ़ते हुए बिना इमोशन के बोला, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के गले को पकड़ते हुए दीवार से पूरा सटा दिया। वहीं अंतरा अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप प्लीज मुझे छोड़िए। दानिश उसके चेहरे को स्निफ करते हुए सर्द लहजे में बोला, नो सिली गर्ल, आई नीड होल ट्रूथ, तुम झूठ बोल रही हो। अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं दानिश की बात सुनकर, और वो हकलाते हुए धीरे से बोली, वो मैं वहाँ अनाथालय के बाहर रियान से मिली थी। उसने जैसे ही ये बात कही, दानिश ने एक तेज पंच सीधे उसके साइड वाले वॉल पर मारा और इसी के साथ उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगी। पर वो कसकर अंतरा का चेहरा पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला, तो तुम इतनी देर से किसे बेवकूफ बना रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? ये कहते हुए दानिश ने साइड में पड़े फ्लावर वाज को उठाकर वहीं फ्लोर पर चिल्लाते हुए पटक दिया। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था। वहीं दानिश के इस तोड़फोड़ करने से अंतरा बिल्कुल सहम गई और वो डर से चीखते हुए बोली, दानिश ये क्या पागलपन है आपका, क्यों ये सब कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। दानिश एकदम से उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए उसे रूडली किस करने लगा। उसकी किस में इतना गुस्सा था कि अंतरा को अपने होठों में दर्द महसूस हुआ। वो इस वक्त दीवार से सटी थी। दानिश का एक हाथ दीवार पर था, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरे हाथ से उसने अंतरा के चेहरे को पकड़ रखा था। और वो बेहद रूढ़ होकर किस कर रहा था। अंतरा को जब सांस नहीं आई तब वो दानिश से खुद को दूर करने लगी, पर अगले ही पल दानिश उसकी दोनों बाजुओं को कस कर पकड़ते हुए बोला, चुप, एकदम एक भी लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं अपने गुस्से में अपनी हदें भूल जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में खौफ आ गया और वो डरते हुए बिल्कुल चुप हो गई। जिसके बाद दानिश ने अपने ब्लीडिंग हो रहे हाथों से उसकी गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, एंड बाय द वे, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों की। अंतरा को अपने गालों पर दानिश का ब्लड महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो कांपने लगी और धीरे से बोली, आप अभी होश में नहीं है, आपको ब्लीडिंग हो रही है दानिश, पहले चलिए इस पर मैं बैंडेज कर देती हूँ। अंतरा डर से बिल्कुल कांप रही थी, उसे दानिश समझ नहीं आ रहा था। तभी दानिश ने उसे पलट दिया और अंतरा का चेहरा अब दीवार से सट गया। अंतरा को समझ नहीं आया कि दानिश क्या कर रहा था, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ दानिश उसकी ड्रेस की जिप को पीछे से खोल रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और आंखों में आंसू भर आए। दानिश ने उसके बालों को उसकी पीठ से हटाया और अंतरा की ड्रेस को कंधे से सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने ठंडे होंठ रख दिए और उसके पूरे कंधे को चूमने लगा। अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश उसे बाइट कर रहा था। अंतरा की गर्दन और पीठ पर बाइट के कई सारे निशान बन गए। अंतरा की दर्द से आह निकल रही थी। वो खुद से दानिश को दूर धक्का देते हुए बोली, यू आर हर्टिंग मी दानिश। दानिश उसकी बात पर पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को उठाते हुए उसकी आंखों में घूर कर बोला, यू हैव टू टॉलरेट दिस सिली गर्ल। दानिश की आंखें लाल देखकर अंतरा का दिल और भी कांप गया और वो उस पल को कोस रही थी जब आज अनाथालय के बाहर रियान उससे मिला था और उसने वहीं दानिश के खिलाफ उसे भड़काना चाहा था, पर अंतरा ने उससे ज्यादा कोई बात नहीं की थी और सीधे पैलेस आ चुकी थी। अभी दानिश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा और गहरी सांस लेकर अंतरा से दूर हो गया। अंतरा दीवार से सिकुड़कर बैठ गई, वो पसीने से तर थी। दानिश गहरी सांस लेकर उसे बिना भाव के देखता रहा और फिर ठंडी आवाज में बोला, अभी तो बस मैंने इतना ही किया है, तब तुम्हारी ये हालत है, आगे जब हमारे बीच वो सब होगा तब क्या हालत होगी तुम्हारी। तुम बहुत कमजोर हो, तुम कल से डाइटिंग करोगी और मेरे हिसाब से खाओगी पियोगी, और हाँ, रियान से दूर रहना वरना इससे ज्यादा मैं और खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वो वॉशरूम में चला गया। अंतरा ये सुनकर हैरान थी, पर अभी वो थकी हुई थी जिस वजह से वो वहीं काउच पर गई, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। दानिश कुछ समय बाद वॉशरूम से बाहर आया और काउच पर लेटी अंतरा को घूरने लगा और फिर उसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। अंतरा शायद नींद में जा चुकी थी। दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर सुलाया। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था। फिर वो अंतरा को ठीक से बेड पर लेटाकर उसे कंबल से कवर करता है। वो झुककर उसके फोरहेड पर किस करके उससे दूर हो गया और सीधे क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। कुछ देर बाद वो ब्लैक आउटफिट में रेडी होकर बाहर आया और एक नजर सोई हुई अंतरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। अंतरा गहरी नींद में सो रही थी। वहीं कुछ ही देर में दानिश की कार पैलेस से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मूनलाइट बार में रियान बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहां उसके कुछ दोस्त भी थे। तभी एक जोर की लात उनकी टेबल पर पड़ी और वो सब चौंकते हुए सामने देखने लगे। तभी कोई रियान की कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ करोगे। ये कहते हुए एक जोर का पंच वो इंसान सीधे रियान के मुंह पर मार देता है। रियान के साथ ये सब इतना जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ऑलरेडी नशे में था, जिस वजह से वो खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, दानिश छोड़ो मुझे वरना इसका नतीजा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो इंसान दानिश था जो कि रियान को पंच पर पंच किए जा रहा था। दानिश वापस से उसे एक और तेज पंच करते हुए बोला, मैंने खुद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है तो तुम धमकी किसे दे रहे हो। रियान खुद को संभालते हुए अपने मुंह से खून को साफ करके बोला, तुमने चाल चली है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उसे धमकाया है जिस वजह से उसने तुमसे शादी की है। ये सुनकर दानिश शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे धमकी दी थी और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो शुरू से मेरी थी और मुझे उसे पाना था और उसे कर लिया मैंने हासिल। रियान इस बात पर चिल्लाते हुए बोला, तुम जबरदस्ती सिर्फ उसका शरीर हासिल कर सकते हो, उसका प्यार कभी हासिल नहीं कर पाओगे दानिश, क्योंकि वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो रियान के कान में बोला, अभी मैं सोकर आया हूँ उसके साथ और बहुत जल्द तुम्हारे सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी। You just wait and watch। वहीं ये सुनते ही रियान गुस्से से दानिश के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हो तुम उसके साथ बिना उसकी मर्जी के ये सब कैसे कर सकते हो। दानिश एक झटके में उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए अपनी शर्ट की 3 बटन खोलकर उसे स्क्रैच के मार्क्स दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है? तुम खुद देख सकते हो कि हम दोनों ने खुद एक दूसरे को अप्रोच किया है। रियान ये देखकर पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा दानिश ओबेरॉय। ये सुनकर दानिश अपनी सर्द आवाज में रियान की आंखों में घूर कर बोला, तुम जैसे कई आए और कई गए, पर किसी के अंदर आज तक इतना दम नहीं हुआ कि वो दानिश ओबेरॉय की नींव तक को हिला दे, इसलिए चुपचाप उससे तुम गिव अप करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के जितने भी हैं उन सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर दानिश वहां से निकल गया। वहीं रियान गुस्से से सारी चीजें पटकने लगा। उसके दोस्तों ने उसे मुश्किल से संभाला। अगली सुबह पैलेस, दानिश का कमरा। अंतरा सीधी लेटी थी, ब्लैंकेट उसके शोल्डर तक था और एक हाथ धीरे धीरे अंतरा के चेहरे से एक एक बालों की लटों को साइड करते हुए उसके चेहरे को सहला रहा था। अंतरा उस टच से कसमसाई, उसे सिहरन सी हुई। दानिश उसे एक कशिश के साथ देख रहा था। वो जस्ट उसके साइड अपने हाथों को टेक कर लेटा हुआ था और अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था। दानिश के हाथ अंतरा की बड़ी बड़ी झुकी पलकों को टच कर रहे थे, जो धीरे धीरे नींद में फड़फड़ा रही थी। तभी दानिश ने उसे देखते हुए गुनगुनाया, आपका अरमां आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं। अंतरा किसी के गुनगुनाने से कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है और वो अपने सामने दानिश को देखने लगी और फिर उसके हाथों को देखा जो उसके चेहरे पर रेंग रहे थे। क्या होगा आगे अंतरा की जिंदगी में? क्या रियान हासिल करेगा वापस से अंतरा को, या दानिश बर्बाद कर देगा रियान को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।